otrzymasz bon 50 zł. Szczegóły promocji w salonach i na www.intersport.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są nieoficjalne doniesienia z Brukseli. Polska wysłała informację o realizacji decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Szczegóły na początek. Polscy biskupi przepraszają ofiary księży pedofilii. Przyjęto stanowisko, w którym piszą o zdecydowanej woli oczyszczenia z grzechu i przestępstw tych nadużyć. Rosyjscy oligarchowie nie chcą, żeby Rosjanin był szefem Interpolu. Dlaczego? O tym opowie nasz korespondent. Wysłano informację o tym, co polski rząd robi w kwestii decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o Sądzie Najwyższym. To nieoficjalne informacje z Brukseli, które podaje Polska Agencja Prasowa. Dokument odpowiada na pytania, w jaki sposób rząd w Warszawie wdrożył lub zamierza wdrożyć wstępną decyzję Trybunału dotyczącą zawieszenia ustawy i przywrócenia do pracy sędziów odesłanych na emeryturę. Wcześniej, przed doniesieniami z Brukseli, szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz nie chciał ujawnić, co dokładnie znajdzie się w piśmie. Komisja Europejska, myślę, że sama poinformuje, ewentualnie jutro zobaczymy, jaka będzie też decyzja, czy jakieś tezy przedstawić. Przed wysłaniem nie chcemy informować o treści, no ale ja już wielokrotnie to mówiłem, ale nie ja, też premier, że tutaj jesteśmy otwarci na oczekiwania Komisji Europejskiej. W sprawie wdrożenia wstępnego postanowienia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest różnica zdań między Polską a Komisją Europejską. Rząd w Warszawie najpierw argumentował, że decyzja jest bezzasadna, później tłumaczył, że konieczna jest nowelizacja przepisów. Z kolei komisja uważa, że wstępne postanowienie Trybunału zawieszające ustawę o Sądzie Najwyższym powinno być wdrożone natychmiast. Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom. Tak piszą biskupi w stanowisku w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przyjętym na zebraniu konferencji Episkopatu na Jasnej Górze. Prymas arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że przyjęto zasady prewencji. Zapowiedział też formy zadośćuczynienia ofiarom. Tutaj chodzi o pomoc psychologiczną, prawną i finansową. Będziemy postępować i postępujemy zgodnie z tym, co jest prawem w Polsce, więc jeżeli w konkretnych przypadkach to prawo będzie zasądzać tego typu odszkodowanie, to będziemy musieli się z tym zmierzyć. Arcybiskup Stanisław Gądecki zaznacza, że to stanowisko wszystkich biskupów. Mówienie o tym, że jeden się opowiada za walką z pedofilią, a drugi się nie opowiada, tutaj nie znajduje swojego uzasadnienia. A po zakończeniu zebrania biskupi rozpoczęli doroczne rekolekcje, które potrwają do czwartku. Policjanci będą wkrótce latać na trzech mieleckich Black Hawkach. Umowę na zakup i dostarczenie kolejnego śmigłowca podpisali komendant główny policji i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki. Jak powiedział, decyzja zapadła pół roku po podpisaniu porozumienia na zakup dwóch pierwszych maszyn. W maju, jakżeśmy podpisywali umowę na dwa pierwsze śmigłowce dla polskiej policji, mieliśmy taką nadzieję, że może pojawią się potrzeby o kolejne śmigłowce. No, minęło 6 miesięcy i policja zdecydowała się na zakup kolejnego śmigłowca. Wiemy doskonale, że potrzeby są większe. Mam nadzieję, że nasze śmigłowce się sprawdzą. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk. To trzeci śmigłowiec, który będzie latał pod banderami biało-czerwonej flagi. Te pierwsze dwa odbierzemy lada moment, lada dzień i myślę, że na początku grudnia będą już w pełni w naszej dyspozycji. Pilot Dariusz Daszewski. Jest to śmigłowiec, który ma bardzo duży zapas mocy, jest bardzo manewrowy, jest odporny na ostrzał, co jest niezmiernie istotne dla wszelkiego rodzaju służb, które wykorzystują śmigłowce. A śmigłowce będą wykorzystywane w pierwszej kolejności do wykonywania zadań antyterrorystycznych, także do poszukiwania osób zaginionych oraz szybkiego przemieszczania grup operacyjnych do poważnych zdarzeń. A teraz informacje, ważne informacje z dróg. Zablokowana zakopianka w obu kierunkach w miejscowości Stróża na ekspresowej S7 między Rabką Zdrojem a Myślenicami zderzyło się 8 aut osobowych i 2 ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Służby wyznaczyły już objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 1,5 godziny. Rosyjscy biznesmeni nie chcą, żeby nowym szefem Interpolu został ich rodak. Generał rosyjskiego MSW Aleksandr Prokopczuk jest jednym z dwóch kandydatów na to stanowisko. Jak przypomina rosyjska redakcja BBC, decyzja ma zapaść w tym tygodniu. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski.

Anna Calvi z tegorocznej wspaniałej płyty albumu Hunter. To druga godzina aksamitu, cała wypełniona Anną właściwie, nawet nie tyle muzyką, co jej słowami. Spotkałyśmy się chwilę przed koncertem w Warszawie, w klubie Niebo i porozmawiałyśmy sobie między innymi o tej nowej płycie, ale oczywiście nie tylko. Zaczęłam rozmowę od kontekstu miejsca i sytuacji, w jakiej jesteśmy, no bo w końcu chwilę przed koncertem i powiedziałam do Anny tak, tutaj w Warszawie jesteś już po ładnych kilku koncertach, miesiącach tej nowej trasy koncertowej, ale domyślam się, że granie tego nowego materiału to pewnie, szczególnie podczas pierwszych koncertów, taka sama przyjemność, co jednak też stres. Oh yeah, I mean it's always quite nerve-wracking to play them for the first time. And I did 3 shows, I did the London one, I did one in Berlin and one in Paris. And I think it was the most nervous I've ever been before a show. But they went down great and I got a really amazing response. You know, the songs already were very wild and visceral, but now playing them on stage, I feel that they've kind of taken on another whole new form of wildness, which is great. Anna Calvi mówi tak, te piosenki były już szalone i dzikie, kiedy je pisałam i nagrywałam, ale na żywo one osiągają jeszcze kolejny poziom szaleństwa. I tak, rzeczywiście ten stres towarzyszy, chyba nigdy tak mocny, jak właśnie podczas pierwszych koncertów z tymi piosenkami, ale zagrałam 3 w Berlinie, Paryżu i Londynie, jeszcze przed ukazaniem się płyty i reakcja publiczności oraz moje własne odczucia kazały mi myśleć, że wszystko będzie dobrze i że będzie wręcz właściwie wspaniale. No to porozmawiajmy o płycie Hunter. 5 lat upłynęło od poprzedniego albumu, od płyty One Breath. Oczywiście nie zamierzam ci tutaj wypominać, że to dużo, długo, nic z tych rzeczy. Szczególnie, że zrobiłaś kilka innych artystycznych, bardzo ciekawych projektów. No ale właśnie, 5 lat to właściwie jest dużo, mało, w sam raz? Well, I guess time always goes quicker than you think it's going to be. So it doesn't feel that long. But I guess I was doing a lot of other stuff as well. I wrote an opera with the director Robert Wilson. And I suppose the process of recording took about a year because Nick Lawney was working on Black Rebel Motorcycle Club. So I had to wait quite a few months for that to be finished before we could start. So that also kind of like helped make it a longer process than perhaps it needed to be. But I feel that, you know, I just wanted to make a record I was really proud of, and that was more important than rushing it. I did want it to feel like an album that felt liberated and is about kind of breaking through any kind of restraint and just finding freedom, sense of freedom, not being kind of restrained by any notions of what you should be, just kind of allowing yourself to just, you know, be free in however way that is for you. It took you a while in life to get there. I mean, I feel I'm there, you know, in my music, probably not in my everyday life. It started out being a difficult time because I was with someone for 8 years and then we separated. So the beginning of it was very tough. But then I met someone else, and this period of writing the record was actually me kind of falling in love, and I went to live in France to be with my partner, and I guess a lot of the record is about kind of re-exploring a sense of pleasure and happiness, actually, kind of like a utopian idea of how things should be, whilst also still feeling the frustration of when, you know, you don't feel things are as long as you wish. No więc o tych 5 latach. Czas zawsze płynie szybciej niż myślisz, mówi Anna Calvi. I mówi dalej o tym, że to był czas, kiedy zajęła się wieloma innymi rzeczami. Między innymi napisała operę, to była współpraca z reżyserem Robertem Wilsonem. Samo nagranie albumu Hunter zabrało rok, ponieważ musiała czekać na swojego producenta, który zajmował się wtedy tworzeniem nowej płyty zespołu Black Rebel Motorcycle Club. A i Anna miała pełną świadomość tego, że chce nagrać przede wszystkim płytę, z której będzie dumna, a nie płytę, która już jest, ukazała się gotowa. Pośpiech nie był tutaj żadnym czynnikiem. I dalej Calvi mówi tak, chciałam być wolna, poczuć tę wolność wreszcie i nie myśleć o tym, kim powinnam być. I to był proces, to wszystko to był proces. Zaczęło się od złamanego serca, od końca 8-letniego związku, ale przeszło w znalezienie nowej miłości, w szczęście, w zakochanie się, w przeprowadzkę wreszcie do Francji. Więc też o tym jest ta płyta. O szczęściu. Powiedziałam do Anny, że jest coś takiego, ilekroć słucham jej nowej muzyki, czy dużych albumów, czy wszystkiego właściwie, co robi, że zawsze gdzieś w tym uruchamiają mi się skojarzenia z muzyką filmową. I one są tak silne, że kiedy na nowej płycie usłyszałam po raz pierwszy utwór Swimming Pool, pomyślałam o filmie Basen, zamiast o słynnym obrazie Davida Hockneya, a to właśnie ten obraz jest powiązany z historią tej piosenki. I've always really loved those paintings he did of swimming pools, and I was reading about how, you know, he did this, you know, in the 60s, or I think it was the 60s or late 50s, when there was still a lot of shame around being gay, and yet here are these depictions of men that are so obviously about him enjoying looking at men and, you know, their beauty, and it's so devoid of any kind of negativity that the society around him was probably putting on him, and he's just depicting these really beautiful idyllic spaces and showing his desire, and I found that really amazing and moving. And so it's both the message that I get from these paintings and also visually the way they look, and I really wanted the music to sound like the way that painting looks. I wanted the guitar to sound like the way he does beautiful reflections on the water. I kind of re-learnt what it is to be in love, you know, and I think how could that not have affected the music that I made? Nauczyłam się na nowo, co to znaczy być zakochaną i kochać, więc jak mogło to nie wpłynąć na moją muzykę, mówi Anna Calvi. O tej piosence, o utworze Swimming Pool, którego za chwilę posłuchamy. Anna Calvi jest wielką fanką Davida Hockneya i między innymi właśnie tego obrazu, jego słynnego basenu. I o Hockneyu mówi tak, w latach 60. orientacja seksualna wciąż była problemem, była tabu, a Hockney na swoich obrazach tak pięknie patrzył na mężczyzn, tak pięknie pokazywał ich urodę. Nie było w tym nic złego, nic negatywnego, a to jednak były myśli, które towarzyszyły wtedy w społeczeństwie, w tamtych czasach nurtowi homoseksualnemu. A w tym było coś dobrego, coś pięknego w jego oku i w jego sztuce. I było w tym także oczywiście pożądanie. I dalej Anna Calvi mówi, są to też po prostu piękne obrazy. I chciałam, by ten utwór właśnie tak brzmiał, jak piękny obraz. Thank you. Anna Calvi z płyty Hunter's Swimming Pool. Ten słynny basen można zobaczyć na moim Instagramie. Wrzuciłam go wiele, wiele miesięcy temu, zanim jeszcze oficjalnie ukazała się ta płyta, o może w ten sposób, bo też jestem wielką fanką Hockneya. A Bela Komoszyńska przed chwilą napisała do mnie, że kilka dni temu obraz Hockneya został sprzedany za $90 milionów. To rekordowa kwota, jaką zapłacono za dzieło żyjącego artysty. Chyba nie Anna kupiła ten obraz, ale mogę czegoś nie wiedzieć. Na moim Instagramie też można zobaczyć, jak pięknie Anna Calvi wygląda po koncercie, bo wita was nasze wspólne zdjęcie właśnie tam. Ale oczywiście najważniejsze są jej słowa. Przypominam, słuchamy wywiadu z Anną Calvi. Dziś cała druga godzina aksamitu w jej towarzystwie. No właśnie, mówiłaś o tym, że jesteś szczęśliwie zakochana, że tak wiele dobrego zdarzyło się w ostatnich miesiącach i latach, a tworzeniu jednak towarzyszy mit udręki, nieszczęścia, smutku jako źródła inspiracji, a wydaje się, że ta cała siła, która jest w tych piosenkach i w tobie, może sugerować, że tym razem tworzyłaś w nieco innym nastroju. Yeah, no, that's true. But I guess, you know, part of the defiance is, you know, the feeling of the frustration of always seeing women being depicted as hunted in our culture and wanting to tell this story about a woman who is the hunter and is going out into the world and who's the protagonist of her story and who's searching for pleasure without any shame. And would I need to tell that story if there wasn't the struggle? I don't know. But I still feel it's, you can still do it in a way where it's not like, oh God, things are so awful. Mm-hmm. It's like it's in a defiant way and using beauty as a defiance. Anna Calvi mówi tutaj, że musimy wrócić do tej walki, walki o siebie także, bo nie ma w naszej kulturze kobiet, figury kobiety, która idzie w świat po przyjemność i chce sobie wziąć tę przyjemność, bierze sobie tę przyjemność bez wstydu. I Anna Calvi mówi dalej, i tak, ja też musiałam walczyć o to, by tak móc się poczuć. No i w końcu by o tym śpiewać. Bardzo otworzyłaś się na tej płycie w wywiadach. Mówisz o swoim życiu dużo chętniej, o swojej prywatności, o swojej orientacji. Czy docierają do ciebie sygnały, że takie komunikaty pomagają albo pomogły innym być może nawet zaakceptować siebie? Yeah, I have heard from other people that it helped and it's quite overwhelming in an amazing way. And I feel really moved by it, and I guess I actually don't think the people that write to me realize how much it actually means to me, but it means a great deal. Anna Calvi, tak, słyszałam o tym. Docierają do mnie takie komunikaty, takie sygnały i myślę, że nie wyraziłam nigdy dość, ile to dla mnie znaczy, kiedy coś takiego czytam, kiedy coś takiego do mnie piszecie. Zapytałam, a czy jest jakaś płyta, która pomogła tobie? I think music's always been a comfort for me. I mean, I do remember in terms of like really relating to something that made me feel less alone. I remember listening to Horses by Patti Smith when I was 18 and thinking, wow, finally an example of a woman expressing her sexuality that doesn't seem it's for a man's benefit. And it made me realize how rare that is. And even still now, even though that record was done so many years ago, it still feels rare. Płyta sprzed tak wielu lat, która wciąż jest czymś wyjątkowym, mówi Anna Calvi. Mówi też tak, muzyka zawsze była dla mnie i jest źródłem komfortu. Ale taką płytą, która znaczyła nadzwyczajnie wiele, jest dla mnie Horses, Patti Smith. Miałam wtedy 18 lat i nie czułam się sama. I zrobiła na mnie wrażenie jej seksualność, to, że to wszystko nie było dla mężczyzny. Było w tym coś wyjątkowego wtedy, jest i dziś. Every night before I could sleep, find a ticket, win the lottery, scoop the pearls up from the sea, catch the meaning by you, all the things you need. Every night before I rest my head, see those dollar bills go swirling at my bed. That money, buy you things you never had. Oh, baby, it would mean so much to me. Oh, baby, to buy all the things you need for free. I'll buy you a jet plane, babe. Get you on a high plane to a jet stream and take you to the stratosphere and check out the planet and then take you down deep where it's hot, hot in Arabia, baby, then cool, cold in fields of snow and we'll roll, drain, roll, drain, roll, roll, drain, drain. When we're dreaming, when we're dreaming, when we're dreaming. Patti Smith. Wracamy w aksamicie do rozmowy z Anną Calvi. Nowa miłość przeprowadziła cię na kilka lat do Francji. Czy ty, Brytyjka, dostrzegasz różnice kulturowe? Yeah, it makes you it's more that it makes you realize what it is to be British when you go outside of the country you're from. I think you see your country more clearly than when you're living there. So, I mean, compared to French people, I mean, English people just, they won't complain about things, but then they'll grumble to themselves, they'll complain to themselves, but then they'll be like, no, I'm fine. And this way of kind of always trying to be over polite, which actually I think kind of sometimes is a bad thing because you don't say what you really feel. And you never know then. Yeah, you never know. Does this person like me or are they just being polite? You know, and I used to find that about people from America, and then I realised actually British people can be like that too. Whereas in France, you just know if someone likes you or not. Mm-hmm. They'll make it very obvious. No tak, Francuzi nie mają żadnych oporów z tym, żeby powiedzieć ci, czy cię lubią, czy nie. A Anna Calvi mówi tak, zdałam sobie sprawę, co to tak naprawdę znaczy być Brytyjką. Pewne rzeczy zobaczysz i zrozumiesz tylko z pewnej perspektywy. Dostrzegłam, że Anglicy nigdy się na nic nie skarżą i tak naprawdę wszystko trzymają gdzieś głęboko w sobie. Są też aż nadto grzeczni i nie mówią, co naprawdę myślą i czują. Kiedyś myślałam, że to jest bardzo amerykańskie, ale ten czas spędzony we Francji uświadomił mi, że robimy tak także my, Brytyjczycy. Zapytałam o rzecz być może trywialną i byłam gotowa na to, że jest to pytanie nadzwyczajnie trywialne, na które nie ma właściwie żadnej odpowiedzi, poza tym, że po prostu tak. Ale spytałam Annę o to, jak teraz wygląda, ponieważ często łączy się u kobiet zmianę fryzury z poważniejszymi zmianami wręcz w życiu. A to jest pierwsza płyta, na której Anna jest brunetką. No i postanowiłam sprawdzić, czy za tą metamorfozą niegdyś blondynki kryje się coś poważniejszego. Well, I guess when I was a kid, I had dark hair, and I just felt like I wanted to, I don't know, just try something different, and I kind of like it. I like the way I feel that, you know, when I was blonde, it felt a bit as if I was trying to be this kind of attractive girl kind of thing, whereas when I have dark brown hair, I feel like, you know, it's for me, it's not about how I look for anyone else. And so I'm really enjoying it, actually. It makes me feel more Italian. My father is Italian. I feel like it's bringing out the Mediterranean in me. No właśnie, Anna Calvi, która jest w połowie Włoszką, ponieważ jej ojciec jest Włochem, mówi, że tak, jako dziecko była brunetką i w ogóle poczuła teraz w życiu chęć właśnie czegoś innego, zmiany. I zmiana wyszła jej na dobre, bo zrozumiała, że gdy była blondynką, to jednak była nią po to, by być tak zwaną atrakcyjną dziewczyną, a brunetką jest po prostu dla siebie. No to skoro już pojawił się ten włoski wątek, zapytałam, czy rodzina państwa Calvi to jest taka typowa włoska rodzina. You know, we love our food and it's very, we're very emotional, I have to say. There's lots of, yeah, everything is very dramatic. There's definitely another side to me, which, you know, you can see on stage as well, but with people that I know, I'm definitely not a shy person. Nie jestem wcale taka nieśmiała, jaka się wydaje, mówi Anna Calvi. Dodaje, że tak, jest też zdecydowanie inna strona mnie, ponieważ w tej rodzinie po pierwsze kochamy jeść, a po drugie jesteśmy bardzo emocjonalni. Powiedziałam do Anny, ale musisz zrozumieć, że spędzając z tobą czas, taką introwertyczną, wycofaną, cichą i skromną, mimo wszystko w ten wulkan energii i wulkan emocji dość trudno uwierzyć. We should see me after the show. I'm like half dead. I mean, it really takes so much out of me, but it's rejuvenating as well. I mean, it feels really amazing to be able to be that free, but then it's also comes at a cost of my energy level then. But by the end of the night, I just want to go to sleep. But it feels great to do in the moment. Po koncercie tak naprawdę chcę już tylko spać, bo właśnie, musiałabyś zobaczyć mnie po koncercie. Ja jestem wtedy właściwie ledwo żywa, ale też wolna, bo to wszystko, co dzieje się na scenie, to jest wspaniałe uczucie. Ale tak, za to płaci się pewną cenę i ta cena zaczyna ujawniać się właśnie chwilę po koncercie. Anna Calvi. Thank you. As a man. Wygląda na to, że nasze spotkanie z Anną Calvi będzie miało ciąg dalszy w przyszłym tygodniu w Aksamicie, bo zostało jeszcze kilka wątków naszej rozmowy nieporuszonych dziś w audycji. Zrobimy to za tydzień. Będzie wątek Nicka Cave'a, będzie wątek kobiecości, siły i piękne zamknięcie naszej rozmowy. Już teraz zapraszam na przyszłotygodniowy Aksamit. Dziękuję, do usłyszenia. Home thinking of will fall. przez to, że to jest odcinek dodatkowy ekstra za te same pieniądze, czyli okazja po prostu. Dobrze. Mała scena teatralna Trójki. Janusz Głowacki. Bezsenność w czasie karnawału. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonanko-Głowacka. Od czasu do czasu pojawia się głos Oleny. Bezsenność. Od tej pory mam dwa sny, co mi się powtarzają. One mogą mieć związek z tą wróżką hiszpanką z Manhattanu, ale niekoniecznie. Ja w ogóle nie zasypiam bez proszków. Dlatego teraz, chociaż prawie północ, lezę przed siebie bez żadnych większych problemów. Przesuwam nogi, ani nie ziewam jak niektórzy, ani się nie buntuję, chociaż dmucha od ogrodu Saskiego. Już mijamy w coraz gęstszym tłumie kościół wizytek, gdzie moja córeczka Zuzia została ochrzczona przez księdza Twardowskiego z powodu opiekunki wynajętej pani Zosi, co powiedziała, że się niechrzczonym dzieckiem nie będzie zajmować za żadne pieniądze, bo to diabelstwo, chociaż włosy jasne. No to trzymałem Zuzię na rękach, a ksiądz poeta się jej zapytał: czy wyrzekasz się szatana? Zuzia miała niecały rok, ale była sprytna i się nie odzywała, a ja nie wiedziałem, że trzeba za nią odpowiadać. Ksiądz czekał, czekał, w końcu machnął ręką i za mnie odpowiedział: wyrzekam się. Czyli Zuzia się osobiście go nie wyrzekła i jakby co, może na niego liczyć. Więc tak sobie idę, lezę, przesuwam nogi, przypominam, jak z kościoła wizytek Tadeusz Konwicki szedł za trumną Słonimskiego. Dwa sny, albo i jeden. To może jeden sen, ale w dwóch częściach. Pierwsza jest krótka i nie bardzo przyjemna. Druga jeszcze gorsza. Czyli biorę pierwszy proszek na sen, powiedzmy o pierwszej w nocy. Proszek gryzę i rozpuszczam w ustach, żeby mnie szybciej z męki przedsennej wyciągnął. I po obowiązkowych 15 minutach czekania coraz częściej się tak zaczyna. Jadę w dół. W ciemności na linach przywiązany do stołka, na którym w przyjaznych czasach średniowiecza z wyroku kościoła na chwałę Bożą pławiono czarownicę. Jakoś jestem pewien, że ta pobita, pokrwawiona, dziwacznie ubrana postać to ja. Chociaż nie mam pewności, czy jestem kobietą, czy mężczyzną, wiedźmą, czy arystokratą, którą, czy którego mają chyba pławić, czyli topić. Ale jak tu topić, kiedy nie ma rzeki, tylko loch jakby, a z dołu się patrzą oczy z 50 ślepiów ludzkich albo i nie rozgrzanych do czerwoności. Piekło jakby? No i wyciągnięte łapy szponiaste chcą poszarpać albo i popieścić. I się budzę. Czarno. 3:30. Piję ciepłą wodę, rozgryzam kolejny proszek, wstrętnie smakuję, zataczam się do kibla, potem poprawiam poduszki i się zaczyna. Teraz od jasności, takiej co oślepia, bo to już żaden loch, tylko słońce się odbija w wodzie, morzu raczej, bo statki, ale puste i ciche, i się rozkoszuje tym ciepłem. A z otwartych okien kamienic się wychylają, mamroczą i przepychają trupy przemieszane z żywymi. I coś wrzeszczą albo ich charkoczą, czy może błogosławią, ostrzegają albo wzywają pomocy. A między nich wpychają głowy Daniel Defoe i Voltaire, co są tu trochę nie na miejscu, bo się późniejszą londyńską dżumą zajmowali. Paru malarzy, co malowali tańce szkieletów albo palenie Żydów, Boccaccio od Decameronu, co jest akurat. Dante może, czemu nie? A też paru designerów, co wymyślili stroje na dżumę odpowiednie i maski z ptasimi dziobami, też wsadzają głowy między nich i coś szkicują. A my, czyli tłum brudny, zarośnięty, pokraczny i zbrodniczy, ale odrodzony moralnie, machamy do tych w oknach, a oni nam odmachują, bo nadzieją jesteśmy, tańcząc taniec radości na dywanie ze zdechłych szczurów, spod których kocie łby, jak na Bednarskiej, wystają. Mijamy powolutku, bo się nie ma do czego śpieszyć, trupy uliczne, co zawalają drogi, dzieci, kobiet i mężczyzn, młodych i starych, krowy, psy ze zmiażdżonymi głowami, zdychające konie. A my dziękujemy Bogu za słońce, ciepło i zarazę, dzięki której nas z lochu wyciągnięto. Palą się i dymią kubły ze smołą, jak na kijowskim Majdanie, pewnie żeby powietrze oczyszczać. Czarny dym się miesza z modlitwami i szlochem gwałconych kobiet. Przy czym tak samo jak w Aleppo łatwo teraz odróżnić te, co są jeszcze żywe, bo one wrzeszczą, płaczą i się wyrywają. A my do pałacu pod górę trochę. Czasem na czworakach, bo stromo, po schodach, co się zmieniają teraz już dokładnie, w Bednarską. I się budzę. I na szczęście już siódma. Z tym, że się ze dwa razy budziłem cały w czerwonych plamach, co są dżumy pierwszymi objawami i dowodem, że o tej zarazie ani pisać, ani śnić nie jest za bezpiecznie. Plamy zniknęły, ale strach został i za pierwszym razem dusił mnie dużo dłużej. Muszę się przyznać, że o tych snach hiszpańskiej wróżce opowiadałem i ona tylko wzruszała ramionami, bo nie miała wątpliwości, że w którymś tam przedwczorajszym wcieleniu byłem Bekini, czyli kopaczem grobów w czasie dżumy florenckiej z XIV wieku, której właśnie Boccaccio spory kawałek poświęcił i tylko dzięki niej Decameron wymyślił. No owszem, to by trochę może i wyjaśniło. A władza, jak to władza? Bardzo długo udawała, że nic się nie dzieje, żeby broń Boże nie zniechęcać zwłaszcza Hiszpanów albo Francuzów do wspólnego handlu, a zwłaszcza nie dopuścić do odcięcia od sławnych targów materiałów tkackich w Szampanii, czyli pozwalała statkom kursować w tę i we w tę. Ale w końcu, kiedy już magowie, jasnowidze, astrolodzy i wielka dama włoska i wybitny lekarz holenderski, sędziwa dama szlachetnego rodu, którzy zażywali niezawodne pigułki zapobiegające zarazie i popularne królewskie antidotum, zostali wrzuceni do wspólnego grobu, a liczba umierających doszła do 3000 dziennie, kiedy już wszystkich, kogo się dało, spalono lub w najgorszym razie wygnano, a ludzie dalej umierali tysiącami i z domów na ulicę raz po raz się wysypywały albo wylewały trupy. Władza, arystokracja i księża dali nogę na odchodne, otaczając miasto wojskiem z rozkazem strzelać do każdego, kto spróbuje uciec. Ale zanim sami uciekli, wpadli na pomysł całkiem świeży, żeby wypuścić z lochów dożywotnich morderców, gwałcicieli, złodziei i największe kanalie. I wygląda niestety na to, że ja byłem jednym z nich. I żeby odwołać się do ich patriotyzmu oraz poczucia narodowej wspólnoty, no, żeby, krótko mówiąc, uratowali miasto. Po pierwsze sprzątając trupy i je zakopując, a po drugie chodząc po domach i sprawdzając, czy mieszkańcy są zdrowi i się choroba nie rozprzestrzenia. A jeżeli się rozprzestrzenia, to należy bezzwłocznie chorych odizolować, czyli zabrać ich do wyznaczonej na granicy miasta wymieralni, żeby tam sobie w towarzystwie innych zadżumionych spokojnie wracali do zdrowia. I w ten sposób narodziła się nowa elita.